Trawnik 500 gramów, 12,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Za zgodę na przekazanie Ukrainie migów podziękował niemieckiemu rządowi prezydent Andrzej Duda. Nowe działania mające chronić najmłodszych, zapowiada premier. Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Za zgodę na przekazanie Ukrainie kupionych od Niemiec migów podziękował niemieckiemu rządowi prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Wiedniu prezydent powiedział, że nasz kraj znacząco wspiera wschodniego sąsiada. Cieszę się, że Republika Federalna zaaprobowała naszą decyzję o wysłaniu migów 29 z naszych zasobów, które kiedyś z kolei otrzymaliśmy z Niemiec dla wsparcia obrońców Ukrainy. Wysyłamy różne rodzaje broni, poczynając od naszych armatohaubic Krab, poprzez wyrzutnie Piorun, by umożliwić obrońcom Ukrainy efektywne odpieranie rosyjskiej agresji. Pomoc jak na nasze możliwości jest ogromna. Szacujemy, że to jest około 3 miliardów euro. O sytuacji na Ukrainie polski przywódca rozmawiał w Wiedniu z prezydentem Aleksandrem van der Bellenem. Zachęcał też liderów tego kraju do przystąpienia do Funduszu Trójmorza. O imporcie zboża rozmawiał z kolei z szefem resortu Ukrainy minister Robert Telus. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami, trwa dopracowywanie szczegółów porozumienia. Nasze służby jeszcze dzisiaj pracują, polskie i ukraińskie, żeby ten dokument był dopracowany. Dziś na 20 umówiłem się na kolejne spotkanie z panem ministrem w tej kwestii. Jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy dziś i jutro, czy może nawet pojutrze, to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu. Spotkanie było bardzo dobre, myślę, że przyniesie owoce. Robert Telus dodał, że ministrowie rolnictwa z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyślą wspólny list do unijnych komisarzy w sprawie ukraińskiego zboża. Premier zapowiada nowe działania mające chronić najmłodszych. Mateusz Morawiecki wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek spotkali się z przedstawicielami różnych środowisk i instytucji związanych z edukacją, by rozmawiać o problemach dzieci i młodzieży. Szef rządu podkreślił, że zmieniający się świat sprawił, że młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają w internecie. Wiemy doskonale, że tam przenosi się znaczna część aktywności i ta aktywność nie zawsze jest tylko dobra. I właśnie dlatego w ramach Rady Ministrów opracowaliśmy już ustawę, która ma pomagać chronić dzieci i młodzież przed treściami pornograficznymi, przed treściami bardzo, bardzo niewłaściwymi. Premier dodał, że w trosce o kondycję psychiczną polskiej młodzieży między innymi od września powołano w szkołach 17 tysięcy psychologów i pedagogów. Piątek to trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Za 3 kwadranse posłowie mają się zająć rządowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Przepisy projektu ustawy o świadczeniu wspierającym zostały wynegocjowane przez resort rodziny ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunami. W ramach tej ustawy będzie zagwarantowane świadczenie wspierające do 200% renty socjalnej, czyli będzie mogło wynosić ponad 3000 zł. Razem z rządową propozycją zostanie rozpatrzony obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Na 17 zaplanowano blok głosowań. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o aplikacji M-Obywatel oraz wnioskiem Izby Wyższej o odrzucenie nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Sejm ma też głosować m.in. nad rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oraz rządowym projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś 1057. rocznica Chrztu Polski. W całym kraju odbywają się z tej okazji uroczystości. W Lublinie przedstawiciele duchowieństwa oraz miasta i województwa położyli kwiaty przed krzyżem misyjnym na placu katedralnym. Chrzest Polski i początki naszej państwowości są ze sobą nierozerwalnie związane, powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka. Warto podkreślić, że Polska jest jedynym krajem, gdzie akt państwowo-twórczy jest równoznaczny z aktem religijnym w postaci przyjęcia chrztu. Stąd też jest to wyjątkowa sytuacja, gdzie budowanie tożsamości narodowej jest równoległe z budowaniem tożsamości religijnej. Dzisiejsze święto upamiętnia chrzest Mieszka I, datowane najprawdopodobniej na Wielką Sobotę 966 roku, przypadającą wówczas 14 kwietnia. Gang okradający od 10 lat ciężarówki w Niemczech rozbiło przy współpracy z niemiecką policją Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano 10 osób, mówi rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. Z ustaleń policjantów wynika, że skradziony towar był transportowany do magazynów w Polsce, a następnie sprzedawany na portalach internetowych, w sklepach, a nawet w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich, na stoiskach. Według śledczych członkowie gangu stworzyli dosyć hermetyczną strukturę, w której występował wyraźny podział ról i zadań.

opowie nam dzisiaj najlepiej sam reżyser. A nieco później spotykamy się jeszcze z Małgorzatą Szlagowską, dyrektorką nowego festiwalu na mapie wielu festiwali w Polsce. To Eurazja, festiwal filmowy, rozpoczął się wczoraj, potrwa jeszcze do 23 kwietnia. Trójkowa filmowa, łączymy się teraz z Krakowem. Tam jest Artur Baron. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć, witaj. Witaj. Oczywiście reżyser filmu, który właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin, to propozycja z wielu powodów szczególna, ale zacząłbym właściwie od historii, bo pamiętamy, chociaż to już sporo lat minęło, był Anioł w Krakowie, był zakochany anioł i oto może nawet dla niektórych dosyć nieoczekiwana kontynuacja. No tak, to było dokładnie 20 lat temu. Pierwszy, dokładnie teraz, w tym samym czasie kwietniowym, zaczynaliśmy zdjęcia do Anioła w Krakowie i potem dokładnie 20 lat temu za ten film dostaliśmy nagrodę za debiut w Gdyni. Mija 20 lat od tamtych wydarzeń. Tak, tak, to oczywiście ten film ma związek z aniołami, natomiast... To jeszcze przypomnijmy, że w sumie nie tak długo później, bo chyba 3 lata później powstał Zakochany Anioł. Zakochany, tak, tak. Film pierwszy był bardzo dobrze przyjęty, zrobił bardzo fajne wrażenie na widowni, w związku z tym zaproponowano nam po prostu kontynuację, z czego skorzystaliśmy. Natomiast to nie jest też tak, że prawdziwe życie aniołów jest w jakimś sensie taką no, kontynuacją wprost. Dosłownie. Dosłowną, tak. To jest absolutnie film oddzielny, funkcjonujący zupełnie samodzielnie, autonomicznie od tamtych tytułów. My też energią też tam wykorzystujemy parę scen, prawda? Dwie sceny dosłownie, które w tym kontekście dzisiejszym zupełnie inaczej pracują, coś innego znaczą. Są takie natomiast cytaty filmowe, mogłeś tak, sobie na to pozwolić, bo to wszystko twoje filmy. Dokładnie, są króciutkie cytaty, gdzie się odnosimy do tej postaci, którą Krzysztof grał, ale to jest tak pokazywane, że to jest bohater tego filmu, który wcielał się właśnie w rolę anioła kiedyś tam, prawda? Natomiast to nie jest tak, że trzeba znać tamte filmy, żeby zrozumieć czy wejść w jakoś ten film Prawdziwe życie aniołów. To jest chyba też istotne, wiesz, że myśmy w tamtych filmach, ich zadaniem nie była jakaś penetracja rzeczywistości, czy jakieś poszukiwanie prawdy o człowieku, prawda? One miały inne zadanie, miały zadanie takiego po prostu dodawać ludziom ducha, tak? Natomiast tutaj wchodzimy w trochę inny styl opowiadania i to słówko prawdziwe właśnie w tytule jest dosyć istotne, mi się wydaje, ponieważ oczywiście ten film bazuje na prawdziwym życiu Krzysia Globisza. No właśnie, to trzeba absolutnie podkreślić, bo wszystkie tutaj wspomniane tytuły łączy postać Krzysztofa Globisza, no ale tutaj wprawdzie jesteś autorem scenariusza, opowiadasz jednak prawdziwą historię, chociaż imiona bohaterów na ekranie są zmieniane. Tak, to było też ważne, bo oczywiście my wykorzystujemy to, co się wydarzyło w życiu Krzysia, czyli udar, który on, rozległy udar, który on przeszedł w 2014 roku, ale też to nie jest film no, zupełnie jeden do jeden o tej historii. To dla nas miało znaczenie, żeby gdzieś połączyć jedno z drugim, to znaczy, żeby połączyć ten rodzaj no, wręcz takiej dokumentalnej, gdzie niegdzie opowieści, jednak z kinem, jednak z wyobraźnią. I w tym sensie w tej historii jest jedna i druga płaszczyzna. I mi się wydaje, że to jest też bardzo istotna siła tego filmu, że on właśnie łączy te dwie sprawy, że dla widowni jest ważne to, że to Krzysztof gra tę postać, prawda? Że on no nie jest typowym aktorem, który odgrywa aktora po udarze. Jak, nie wiem, były takie przypadki w kinie, typu, nie wiem, Motyli Skafander, prawda? Czy inne. Ale dla widza chyba jest istotne to, że ten Krzysztof nie zdejmuje tego kostiumu o 20 po planie, tylko że on naprawdę gdzieś tego doświadczył, że on to przeżył. I on gdzieś na dnie duszy ma to w sobie, prawda? Ma gdzieś ten mrok, to z czego on się wydobywał. Więc to jest i jedno i drugie, ale ma też w tej roli jest też to, co on wykreował naprawdę na potrzeby ekranu. Bo to trzeba podkreślać, ja to zawsze podkreślam wszędzie, w każdej rozmowie, że on tutaj po prostu gra, że on gra jakąś wersję siebie, jakąś wersję Krzysztofa Globisza z pełną świadomością budowania jakiejś postaci. Że to nie jest tak, że my stajemy z kamerą, jak w dokumentalnym filmie właśnie, i tylko rejestrujemy. To nie chciałbym nigdy takiego filmu zrobić zresztą. To jest istotne, że Krzysiu tutaj no, wciela się w jakąś postać, właśnie tak jak powiedziałeś. No i jeszcze dzisiaj nie jedno powiem o prawdziwym życiu aniołów, podobnie jak mój gość, reżyser Artur Baron. Do rozmowy wrócimy w Trójkowo Filmowo za chwilę. A voice that tells me I can't dance won't disappear. Seconds are making my heart and my head go ba-dum, ba-dum, ba-dum. Having you here makes that all go away. It's amazing how you dance, it's never a lie. Picking out imperfect steps to put them in quiet moves speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you Myślę, że to musiało być szczególne doświadczenie na planie właściwie dla wszystkich i dla realizatorów i dla Krzysztofa Globisza, bo jednak tak dosłowne odniesienie do sytuacji z jego życia. No właśnie, jak wyglądała ta praca? Jak to wspominasz? Rzeczywiście to było coś bardzo wyjątkowego. My w tym sensie mówimy, że to jest dla nas, na pewno dla mnie, coś więcej niż film. Właśnie z tych powodów, o których wspominasz, że to, co jest siłą tego filmu i to, co było wyzwaniem takim też twórczym, artystycznym, rodziło też tyle samo obaw, prawda? Bo to, że to jest historia prywatna, bardzo osobista, że ona powstała we współpracy z żoną Krzysia, która opowiadała nam tę historię, to z jej perspektywy jest opowiadana ta historia, to jakby Kinga Price, która się wciela, prowadzi tę opowieść, prawda? I przez to ona jest bardzo osobista, ma jakąś taką bardzo autorską, prywatną nutę. Ale przecież właśnie chodzi o to, że no my też braliśmy na warsztat czyjeś życie, prawda? Czyjeś prywatne życie. Wchodziliśmy niejako w bardzo ich osobiste relacje, bo też nie lukrowaliśmy tego związku i całej tej historii. Chcieliśmy opowiadać szczerze, a tam działy się różne rzeczy, nie tylko kolorowe i wspaniałe. No więc duża odpowiedzialność, prawda, na nas spoczywała. Ale też to, że się znaliśmy wcześniej tyle lat, to podejrzewam, że właśnie to spowodowało, że oni nam zawierzyli tę historię. I my z pełną jakąś odpowiedzialnością przyjęliśmy ją, ale no tu trzeba byłoby się wykazać jakąś delikatnością, jakąś empatią, prawda, żeby nie zrobić z tego jakiejś cynicznej zabawy, głupiej i tak dalej. W związku z tym to były tego rodzaju wyzwania. A praca z Krzysiem no, była wspaniała, no, w tym sensie, że Krzysiu jakby cały czas miał świadomość tego, w jakiej historii on jest, w jakim momencie historii jesteśmy, jakie emocje są do zagrania. W związku z tym to właściwie była dosyć podobna praca jak zwykle. Przy czym świadomość tego, ile kosztuje wypowiedzenie czasami jednego słowa, jeden mały krok, no nas wszystkich stawiała w sytuacji jakiejś absolutnie wyjątkowej i nadzwyczajnej, prawda? Jak patrzyliśmy na te zmagania tego Krzysia. I to było bardzo piękne, myślę, dla nas, twórców, ale też mi się wydaje, że to przedostało się w jakimś sensie na ekran, że właśnie tam jest to uniwersalne przesłanie, że ta choroba zeszła zupełnie jakiś drugi plan, że to zrobił się film o jakiejś pasji życia, wiesz, o jakiejś sile życia, sile przetrwania, jakiejś determinacji, sile ludzkiej woli. I to właśnie tam jest w tym filmie. Mi się wydaje, że zapominamy w ogóle o udarze. Już potem nie wiemy, czy ten bohater był chory, czy nie chory, tylko patrzymy na bohatera na jakimś zakręcie, na jakieś mega zmaganie z wychodzenia z jakiegoś problemu, jakiejś katastrofy, prawda? No to bez wątpienia, tak, tak. I też pięknie jest pokazana ta relacja między mężem i żoną. To wsparcie, jakie on otrzymuje. No bez wątpienia tutaj wyjątkowa relacja Krzysztofa Globisza, ale też wspomnijmy o pozostałych aktorach, już wymieniona. Kinga Price też, duża, ważna rola. No ale pojawiają się również znakomici aktorzy w mniejszych rolach. Prawie już rok mija od śmierci Jerzego Treli. Nie wiem, być może no, to nawet ostatnia jego kreacja. Tak, ostatnia. Ostatnia całkiem, tak? Tak, niestety, niestety. W filmie, no i też nawet pojawia się z napisem ze specjalnym udziałem Anna Dymna. Tak, tak. To nasza, jak to się śmieją w Warszawie, nasza krakowska mafia po prostu. Natomiast Capo di Tutti niestety nam odszedł w tamtym roku. No wielka strata. Jest to, tak jak powiedziałeś już, no niestety ostatnia rola filmowa, bo potem on jeszcze zagrał w serialu u Janka Cholubka w Wielkiej Wodzie. Mówimy ale oczywiście o Jerzy Treli, żeby nikt nie miał mówimy o Jerzym Treli, tak. Mhm. Tak. Natomiast w kinie jest to jego ostatnia rola. No wielki smutek. Ja po prostu tutaj mam zawsze takie podwójne dziwne uczucie, kiedy oglądam ten film, ponieważ no, z jednej strony cieszę się strasznie, że on powstał, że wyszedł właściwie. Natomiast patrząc na Jurka, no jest taki łezka w oku, się kręci. Natomiast na szczęście mi się zdaje, że to jest taka rola, nie mała nawet Jurka, gdzie on pokazał wszystko to, za co go kochamy po prostu. Czyli jakiś wielki warsztat, wspaniałe aktorstwo, ale też właśnie ten humor, jakiś rodzaj mądrości, który on w sobie miał i taki dystans do siebie. On tutaj gra... To jest taka zabawa właśnie, czy z Anią Dymną, czy z Jerzym. To jest taka trochę zabawa pomiędzy tym, kim oni są naprawdę w rzeczywistości dla Krzysia, czyli osobami istniejącymi realnie w jego życiu, a jakby osobami trochę z wyobraźni. Jurek gra rzeczywiście taką podwójną rolę. Z jednej strony kogoś, kto realnie istnieje w życiu bohatera, ale z drugiej strony jest w jego fantazji. Jest jakby postacią z jego wyobrażeń. No więc to są takie właśnie, takie smaczki tego filmu, tak, też takie, dodatkowe. Takie dodatkowe właśnie piękne smaczki. Komu szczególnie poleciłbyś Prawdziwe życie aniołów? Bo od dzisiaj możemy się już na ten film wybrać do kina. Ja myślę, wiesz co, że nie ma takiej kategorii szczególnej moim zdaniem. Natomiast myślę, że to będzie w ogóle w tych czasach jakiejś takiego braku nadziei, jakichś takich rozwichrowanych, rozwibrowanych, nerwowych. Myślę, że ten film jest dla wszystkich, którzy potrzebują jakiegoś kawałka myślenia w pogodzie ducha, może tak to nazwijmy, z tischnerowskiego jakiegoś takiego klucza, że to jest film, który dystrybutor wymyślił tu hasło film, po którym chce się żyć. I te przedpremierowe pokazy, na których byliśmy z ludźmi, pokazują, że to jest prawdziwe hasło, że rzeczywiście ludzie wychodzą z tego filmu w jakiś sposób wzmocnieni. Że to jest taki film, który nam dodaje skrzydeł trochę, jakby nie było w życiu naszym. Nie tylko dla tych na zakręcie, ale w ogóle po prostu. Że to jest taki film, oczywiście na złe czasy, które czasami nam się przyprawiają w życiu, ale myślę, wydaje, że to jest film, który w ogóle dodaje może nadziei. No to świetna propozycja na wiosnę, kiedy w ogóle przyroda budzi się do życia. Tak. Także od dzisiaj w kinach Prawdziwe życie aniołów. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do kin. Dziękujemy. W Trójkowo Filmowo był z nami Artur Baron, reżyser filmu. mamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odchłań gwiazd. Mam ci to, co ja. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już z nami kolejny dzisiaj zapowiadany gość, Małgorzata Szlagowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry Państwu w ten cudowny, piękny dzień w Warszawie. Słoneczny. Ja tu jakiś czas siedzę już w studiu, więc nawet nie wiem, ale chyba i bardzo ciepło się już. Jest przepięknie. O tej porze wymarzona zrobiło. Pogoda, uwierz mi. Rozumiem, że zdążyłaś już zajrzeć do łazienek tutaj obok na tak. spacer, tak. Ale my właściwie mamy dzisiaj inne propozycje, żeby, no nawet jeżeli nie popołudnia, to przynajmniej wieczory spędzać jednak w kinie. Ja już zapowiadałem twoją obecność i zapowiadałem festiwal. Festiwali filmowych nam w Polsce nie brakuje, bo właściwie sezon to się dopiero zaczyna, a potem cała wiosna, całe lato, cała jesień. Właściwie można byłoby ten czas spędzić wyłącznie na festiwalach filmowych, a tu mamy nowość, bo to pierwsza edycja, Eurazja. Tak, nowy festiwal, nowe wrażenia i również towarzyszący przy tym stres. I można powiedzieć, że kino jest jak kosmos i ciągle się rozszerza, więc my też chcemy poszerzyć listę festiwali w Polsce, których jest pewnie ponad 100, a może nawet 150, ale jak każdy o swoim festiwalu mówi, nasz festiwal jest bardzo wyjątkowym festiwalem, na który warto przyjść i zobaczyć wyjątkowe filmy. Ale to nawet nie o to chodzi, bo dopóki jest publiczność festiwalowa, a ta jest w różnych miastach, mniejszych, większych, prawda, bywa na festiwalach, no to jest sens organizować takie imprezy. Tak, i dlatego my pokłoniliśmy się, żeby inną imprezę zorganizować niż te, które są proponowane. Dlatego, że mamy przegląd kina hiszpańskiego, kino Pięć Smaków, kino amerykańskie, festiwal filmów dokumentalnych, mówię o Warszawie, tak. ale część z tych festiwali również prezentuje filmy online. W związku z tym, że od 16 lat jeździmy po świecie i prezentujemy polskie filmy na Festiwalu Polskich Filmów Wisła w 22 państwach i 45 miastach, mieliśmy możliwość zetknąć się z arcyciekawym kinem bałkańskim czy Bliskiego Wschodu, a także Azji Środkowej. My prezentujemy polskie filmy między innymi w Tadżykistanie, Kazachstanie, Kirgistanie i takie też filmy Państwu zaprezentujemy właśnie z tych państw. Zaprzyjaźniliśmy czyli się... Czyli rodzaj wymiany, tak? Można tak powiedzieć, ale my jesteśmy dlatego też wyjątkowi, bo nasz festiwal zaprezentuje w 36 filmowych obrazach filmy w koprodukcji 38 państw. I są to naprawdę takie arcyciekawe miejsca, między innymi jak Palestyna, Irak, Iran, Libia, Arabia Saudyjska, czy Kosowo, Bośnia Hercegowina i w części z tych państw również my prezentujemy Festiwal Wisła. Dlaczego też ten festiwal jest? Pokłoniliśmy się też, żeby sprawdzić repertuar, program innych festiwali, które są prezentowane w Polsce, między innymi Warszawski Festiwal i Nowe Horyzonty. Dlatego też my nie chcemy być absolutnie żadną konkurencją dla tych festiwali, bo z rzadka są prezentowane właśnie filmy z tych państw. One się głównie opierają na prezentacji filmów z Europy Zachodniej, dlatego też my chcemy przybliżyć widzom te filmy, które w ogóle nie są znane. I takie filmy państwo u nas zobaczycie. Otwieraliśmy festiwal w dniu wczorajszym o godzinie 19 filmem Wiszące ogrody, który jest z Iranu i naprawdę zrobiliśmy olbrzymią furorę wśród publiczności. Bardzo mnie cieszył fakt, że było tak olbrzymie zainteresowanie placówek dyplomatycznych, bo zaprosiliśmy 38 placówek do współpracy. Ale to chyba sami dyplomaci byli na ale tym otwarciu. Nie, nie. No na otwarciu to byli nasi przyjaciele, były media, również część placówek dyplomatycznych, tylko był bardzo pozytywny odzew, że chcemy pokazywać filmy na przykład z Macedonii Północnej, czy z Chorwacji, czy z Bośni i Hercegowiny, czy z Kosowa, albo z Rumunii, prawda? Więc jakby było takie dosyć duże poruszenie, czy z ambasady również Libanu i dlatego też z niektórymi już nawiązaliśmy współpracę. Mieliśmy przyjemność wczoraj między innymi gościć kilku ambasadorów, między innymi panią ambasador z Azerbejdżanu i państwu bardzo ciepło polecam wyjątkowy film z Azerbejdżanu, film Aż po grób. Dlaczego akurat ten film z tych 36? Bo to jest pierwszy azerbejdżański film, w którym są takie, można powiedzieć, odważne sceny, gdzie można zobaczyć nogę, rękę kobiety i tak dalej. Aha. Więc jakby dlatego kina azerbejdżańskiego jest naprawdę to coś wyjątkowego i takich filmów do tej pory w Azerbejdżanie one nie powstawały, ale tak naprawdę azerbejdżańska kinematografia jest tak stara, jak powstał pierwszy aparat. I to był XIX wiek i od tamtej pory nawet to kino nieźle się miało, ale w obecnych czasach tych filmów powstawało bardzo mało. Ale te, które powstają i powstawały, przywieźliśmy je wraz z Arturem Zaborskim, bo mamy wyśmienitego dyrektora programowego. Artur Zaborski, znany dziennikarz, pewnie państwu w Polsce, robił wywiady ze znanymi postaciami filmu, jak Nicole Kidman czy z panem Clooneyem. Ale również jest na wielu festiwalach członkiem jury, między innymi w Turcji, Egipcie, Tunezji czy Arabii Saudyjskiej. Dlatego też takie perełki on państwu przywiózł, bo obejrzał kilkadziesiąt filmów, a te najlepsze i wśród nich 8 filmów, które były nominowane do Oscara, właśnie przyjechały do Polski i mam nadzieję, że będą cieszyć państwa oko w dwóch warszawskich kinach. A jeszcze zapytałbym o ten film otwarcia, ten irański, czy on pojawi się jeszcze w regularnym programie? Tak, każdy z 36 tytułów prezentujemy 2 razy, więc on będzie jeszcze wyświetlany 1 raz, więc ja państwa zapraszam do kina Luna, bo to wyświetlenie tego pierwszego filmu było właśnie w kinie Atlantic, gdzie wczoraj mieliśmy otwarcie. Atlantic i Luna to te dwa festiwalowe miejsca, oczywiście w Warszawie, pierwszy festiwal filmowy Eurazja i za chwilę wrócimy do rozmowy z Małgorzatą Szlagowską, dyrektorką festiwalu. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted time when you should be with me instead? Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Me instead, I know I can treat you better, better weekend. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you już ostatni gość mojej dzisiejszej audycji, Małgorzata Szlagowska. Jesteśmy ciągle w studiu Trójki, no i rozmawiamy o pierwszej edycji, rozpoczętej uroczyście wczoraj, nowego festiwalu filmowego, który odbywa się w Warszawie, dokładnie w kinie Luna i kinie Atlantic, Eurazja. Mówiliśmy już, skąd ta nazwa, z jak wielu krajów będą filmy. O niektórych wspomnieliśmy. Co jeszcze byś z tego programu poleciła? Oczywiście drobne, chociaż drobne jakieś wyjątki, bo festiwal jest długi, do 23 kwietnia, czyli do kolejnej niedzieli. Tak, my staraliśmy się ułożyć tak repertuar, żeby państwo mogli zobaczyć jak najwięcej filmów również w te dni robocze. Od poniedziałku do piątku będziecie mogli oglądać filmy dopiero po godzinie 17, ale w sobotę i w niedzielę już zapraszamy państwa do kina w niedzielę, tak, i, o, przepraszam, od godziny 11, tak abyście mogli z jak największą częścią tych filmów się zapoznać. Jest mi ciężko polecić spośród fantastycznych filmów 36 takie super tytuły, bo one są wszystkie świetne, ale mogę się skupić na tych takich trzech, czterech, które zrobiły na mnie, myślę, że największe wrażenie. I poza tym filmem Aż po grób, nie tylko dlatego, że są te sceny i tak dalej, tylko dlatego, tak, że my tak naprawdę mamy możliwość zobaczyć, jak wygląda społeczność w Azerbejdżanie, jak żyje i z jakimi problemami się to wiąże. Mogę powiedzieć, że wiele filmów z krajów arabskich, które my państwu zaprezentujemy, niewiele różnią się te problemy od naszych problemów polskich, ale takim wyjątkiem może być film Egzamin, który ja serdecznie państwu polecam, bowiem jest to historia o dziewczynie, która marzy, aby wyrwać się z domu, że jako młoda dziewczyna nie chce wychodzić za mężczyznę trzy razy starszy, który jest starszy trzy razy od niej, i postanawia dostać się na studia. I tak naprawdę taki egzamin to nie tylko jest egzamin jej życiowy, jako czy ona się w tym życiu sprawdzi, w szkolnym, tylko to jest naprawdę egzamin do szkoły. I zobaczycie państwo, jak wygląda podchodzenie do takiego egzaminu kobiety, która żyje w kraju muzułmańskim, czy ona w ogóle może ten egzamin zdać, czego w ogóle zda i jakie losy, jak potoczą się losy tej dziewczyny. Więc ja ten film serdecznie polecam. Z takich lżejszych filmów na pewno Obowiązkowa pozycja. Z tego co pamiętam, ten film będzie w niedzielę. Zaraz państwu powiem, bo mam ze sobą program. Jest to film kazachski, ale to jest wyśmienite kino. I to jest film, który pod tytułem Żółty kot, kazachski kandydat do Oscara, 2022 rok. Mogę powiedzieć, że przenosimy się abstrakcyjnie kolorowy świat, groteskowy. To jest jedna wielka groteska i główny bohater wychodzi z więzienia i można powiedzieć, że taki wątek filmowy w filmie, dlatego że on postanawia założyć kino, zbudować kino. I dodajmy też, że nie tylko filmy, to jest długi festiwal, ale nie tylko program filmowy, prawda? Bo oczywiście. Również wydarzenia towarzyszące, a chciałbym, żebyśmy zdążyli jeszcze o tym wspomnieć. Tak, filmy mamy wspaniałe, ale również wspaniałych gości, więc szybciutko powiem o gościach, którzy do nas przyjeżdżają, więc ja serdecznie zapraszam jutro do kina Atlantic o godzinie 20 na spotkanie z reżyserem filmu Córki Abdulrahmana. Także przyjeżdżają do nas dwaj wspaniali aktorzy i to jest obowiązkowa dla państwa pozycja, można powiedzieć rzeź po turecku, taki film, ale RSWP, taki jest tytuł tego filmu i oni się z państwem również spotkają w kinie Luna i w kinie Atlantic, ale także przyjeżdżają producenci i reżyser z filmu Pieśń Drzewa, jest to film kirgiski i warto tu dodać, że jest elementami musicalu i można, ci co śpiewają, przygrywają im osoby na oryginalnych ludowych instrumentach, więc to bardzo ciekawa pozycja, ale zapraszam także na wydarzenia towarzyszące. W niedzielę odbędzie się spacer śladami Ormian w Warszawie, takowe są, i kolejny spacer za tydzień 23 kwietnia również w niedzielę. Wszelkie informacje zresztą na naszej stronie, co, gdzie i o której godzinie. Adres strony. Tak, eurazjafestival.com, ale obowiązkowa kolejna pozycja to na pewno filmoterapia przy filmie Oczy Precz, którą poprowadzi Martyna Harland, oraz kolejne spotkanie przy tym samym filmie Katarzyna Szustow, która specjalnie do nas przyjeżdża z Niemiec, opowie, jak pracuje się przy scenach intymnych podczas produkcji filmu, więc też bardzo ciekawe spotkanie, a ci, którzy chcą troszeczkę odpocząć od filmu, to serdecznie zapraszam za tydzień w sobotę do Składu Butelek 22 kwietnia o godzinie 19 na wyśmienitą muzykę bałkańską. Wspaniały koncert zespołu Sara Kina, który dla Państwa bezpłatnie zagra. Informuję, że wszelkie wydarzenia na naszym festiwalu są bezpłatne. Również zapraszam na multisensoryczne doświadczenie wina. Będzie degustacja wina 22 kwietnia 20:30 w kinie Atlantik, więc Państwa naprawdę nie może zabraknąć. Chcecie coś zobaczyć innego niż na Netflixie czy Disneyu, więc ten festiwal, proszę Państwa, jest naprawdę dla Was, dla ludzi, którzy poszukują i ludzi, którzy chcą coś zobaczyć innego. No i to jest świetny argument Małgorzaty Szlagowskiej, dyrektorki festiwalu Eurazja, festiwal filmowy, już trwa i potrwa do 23 kwietnia. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również.